Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ja, godmorgen og velkommen tilbage til Millionærklubben her på en mandag, hvor vi står klar til at tage fat på finansmarkederne igen. Og det gør vi ovenpå et Jackson Hole Meeting, som altså løber stablen sidste uge, og en udvidelse af BRICS-samarbejdet, som i øvrigt også løber stablen i sidste uge. Markedsdeltagerne, de har altså lige haft et par dage til at tykke på begge dele. Vi tjekker, om det har ændret noget ved stemningen her den næste times tid, og det gør vi sammen med dig, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Økonom, porteføljeforvalter, chefstrateg i Svendsen og Tudborg. Dejligt, du er. Og bedstefar, ja, det er så godt. Du kan det hele. Ja. Vi skal også ringe til chefstrateg Henrik Henriksen fra Petersen og Partners lidt senere i udsendelsen og tale blandt andet om Jackson Hole-mødet med ham. Lav, vi synger sådan lidt på sidste vers af august måned. Det blev vel sådan mest af alt sådan gråd og tænders gnidslen i den her, den her måned. Er der udsigt til noget bedre fremad? Ja, det er jo nok på meget længere sigt, men nu skal vi igennem september, og det er jo en af de der, og det er jo den der tomme, eller er den tredje måned i kvartalet, er dårlig, fordi, eller følsom, fordi der er ikke nogen nyheder, sådan rigtige selskabsnyheder, og regnskaberne skal være rapporteret nu, undtagen nogle få lande. Skal man gøre det inden for 2 måneder fra sidste kvartals udløb, ikke? Og så er der nogle skæve regnskaber og nogle enkelte lande, hvor det ikke gælder og sådan noget. Og det gør, at der ikke rigtig nogen... Selskaberne kan ikke rigtig komme med nogle almindelige nyheder, og så får vi jo ikke noget signal på det der, ligesom GPS'erne, ikke? Vi har ikke noget signal. Hvad skal vi så styre efter? Og så det er sådan set lidt det, der er, og så er efteråret jo ofte... Nu er ikke det der, man nok snakker, men efteråret er jo ofte... dårligt, hvor der er ballade. Altså, vi har haft siden første gang 29, hvor det, eller det kan godt være, der var nogle gange før, men altså, det var jo der i efteråret, det gik helt galt, ikke? Så efteråret er sådan lidt et betændt tidspunkt for aktiemarkedet. Nej, der er ikke nogen udsigt til gode nyheder. Det er der altså ikke. Beklager meget. Måske lige kun i guldet, fordi det er jo altså faktisk efteråret, at guldet det plejer at have gode måneder, Lars Svendsen. Måske ja, med en sammenhæng til det, du lige snakker om, at aktiemarkedet så ikke har så godt. Ja. Så kan det være, folk de hopper derind. Ja. Det handler også lidt om Indien, snakkede vi om herude ved morgenkaffen. Ja. Altså, der er en kæmpestor festival, Diwali, som løber af stablen her i løbet af efteråret, og der er altså masser af opkøb af guld derude, og det sætter sig åbenbart i guldprisen. Holder du fast i dine guldinvesteringer? Ja, det gør jeg, og jeg har ikke udvidet dem, men jeg har faktisk tænkt mig at udvide lidt noget andet, og det er en anden en, som er samme felt. Der er jo tre ting, man kan købe, mener jeg. Det er jo guld, sølv og platin. Og platin er jo sådan set, det er jo sådan set industriprodukt, ikke? Altså noget, man kan bruge til noget. Og i virkeligheden meget, meget billigt i forhold til guld, men det koster jo 48 koster en trøjeavns platin, og guld koster det dobbelt, ikke? 1916 koster den, men pointen er, at platin er faktisk, det er noget, jeg forelsker mig lidt i, og det er jo en hel gruppe af selskaber. Man taler om Platin Group og Metals PGM, og det er jo omfatter også palladium, og palladium bruger man jo i biler til katalysatorer, og så må man sige, at nu skal der være færre benzinbiler og flere elbiler, så det kører jo, men det er faktisk et metal, som, og palladium er jo også væsentligt dyrere end platin mere, det koster 1300 eller sådan noget, og har været endnu dyrere, op i 2000 gang. Men jeg har faktisk hjemme at købe en, og der er jo en, den, jeg har forelsket mig i, som ikke har givet mig andet end et kurstab på 10%, det er jo Anglo-American. Ja. Fra det er sådan en stor, den noterede England mest, og de har valgt, også dem, der ejer, nu kommer noget bolig, det er for dig, The Beatles. Diamonds is a girl's best friend. Lækkert. Ja. Det ejer de også, og det, de er i det der felt, og det er faktisk en, jeg har tænkt mig, selvom den har givet mig et kurstab på 10-15%, så vil jeg købe en gang til. Mm-hmm. Og så håber jeg på, at den er blevet halveret nu. Den har været i 4.000, koster den 2.000 pence. Eller altså 20 pund koster en aktie. Ja, men det er det, så, der med pris, Lars Svendsen, der også kan få selv en gavet investor som dig til at hoppe ind, når noget bliver for billigt. Ja, så er det altså måske værd at købe op i det. Okay, ja, men, så det kan være, at du hopper ind der og giver os et præg, når det sker. Ellers så er det jo altså en morgen, der er mestendels i grønt, når vi kigger ud på det danske aktiemarked, Lars Svendsen. Ja, det er det. Men der er dog en aktie, som jeg lige kan se her, der i rødt, det er en af dine, Bavarian Nordic. Den falder altså, og det er formentlig på de her gode nyheder, der er kommet ud fra deres franske konkurrent, som hedder Valneva. De har altså nogle positive fase 3-data på banen om den her chikungunya-vaccine, som tilsyneladende også nu ser ud til at være rigtig god til unge mennesker. Ja. Og det får altså Bavarians aktier til at falde. Er det noget, du hisser dig op over? Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, at det er den, som de jo det der produkt, de købte fra, eller under udviklings næsten færdig produkt over i USA i november. Og det mener jeg faktisk er meget fornuftigt, og så købte de jo et par stykker, der var og noget på under udvikling. Jeg har ikke været opmærksom på, at der er en anden en, som gør det. Det er jo noget, som vi ikke engang skal udtale. Så, men altså, nej, jeg synes, at det gik meget godt for mig. Ja, det gik faktisk fint. Men forleden dag var han jo på besøg, ham er, SAS Larsen, eller hvad han hedder, udefra. Ikke SAS Pulje, men ud fra... Han var Bavarians investormand, Rolf SAS. Nå ja, Jo, nej. Ja, det kan jeg ikke. Det er også lige meget. Rolf, ja. Det kan han bare SAS, kan jeg med. Og det er ikke noget med flyselskabet at gøre. Men han havde jo det udtalende ord, det må jeg så høre det, og det var nogenlunde det der. Men pointen er, at det... Altså, det er jo tit sådan, at det er jo svært i den her verden at få lov at have tingene alene. Og der er så en anden en, der også er med i det. Og så spørgsmålet jo, om de kommer... Altså, er der plads til dem begge to? Håbentligvis bliver Bavarian... Han er jo sådan set foran konkurrenten. Ham franskmanden er foran Bavarian, ser det ud til. Men Bavarian er jo nået til også til godkendelsespunktet. Så slutter fase 3. Så det skulle gerne gå. Men nej, det går ikke amok over det. Men det er problemet med Bavarian er, at den har så mange... Der er jo så mange, hvad kan du kalde det for, følsomme, private, spekulative, hurtige på aftrækkeren af aktionærer, så de sælger jo det er hurtigt, i hvert fald ikke dig, Lars Svendsen. Nej, men den de aktie. Du har ligget der meget lang tid. Jeg har tænderne sammen i den her, under den nedtur, vi har haft i år, ikke? Men og det var faktisk et godt køb, de gjorde det, men i dag i november, men så lige pludselig, så kommer der nogle nye ting, og nu bliver næste, der kommer på dem, det bliver jo det her spørgsmål om coronaen, ikke? Og så kan den blive godkendt og på sine resultater, men så er spørgsmålet, om hvis den er ramt ved siden af, fordi det er muteret for meget, og alt det andet er også muteret. Der er 5.000 eller 6.000 mutationer. Og så er det bare amerikanerne, det er jo dem, der bestemmer den her verden. Så det er den her, vi har, som alle skal have. Og så sidder vi i Sundhedsstyrelsen og siger, det vi skal have amerikanerne udgivet. Og så får de ikke noget, men så skal de jo have, så vil de jo sige, bank på døren og sige, vi har fået en garanti på 800 millioner af den danske stat, så vil vi gerne have de 800 millioner. Det har de jo sagt. Hvis staten har jo sagt, at vi sponsorer det her med 800 millioner, hvis de så sidder og siger, at vi har lavet det, men det er bare ikke det, der skal bruges, så må de jo sige, jamen kære venner, stik os lige 800. Okay, den er værd lige her med i mente, men altså, historien fra, jeg var lige ved at sige, hestens egen mund, den kan man altså få. Vi havde Rolf SAS Sørensen på besøg i studiet, det var hos Signe Terpe i sidste uge. Fantastisk, så der kan man altså høre lidt mere om, hvordan de tænker forretningen også fremover. Lars Svendsen, ellers så var det også en weekend, hvor NNIT var ude og opjustere lørdag. Deres omsætningsvækst for året regner de nu med bliver til helt op på 15%. De gik altså fra 10% til 15%, så det er noget af en opjustering, der vil noget. Deres EBIT-margin opjusterer de fra 5% til 6%. Herr Svendsen, du er ikke begejstret? Nej, men jeg har jo den aktie, det har jo været noget snot. Altså oprindeligt tjente den nøren på den i løbet af ingen tid, og så købte jeg en gang til, da den var plumpet, men det var i 125, synes jeg. Nu er det tid igen, men så har vi været nede i kurs 60, og nu er den i 90, men så anden omgang har jo ikke været sjov med. Og det er jo de der Novo Nordisk, de kan jo det hele, ikke? Undtagen til et selskab på børsen, som er gået røven til. De skulle købe os ud af børsen igen, hvis det var så store mænd, der kan det hele derude. Tværtimod har de nu måttet, de har jo, balladen med den er jo nu, at de har solgt deres, hvad man kalder for almindelig driftsforretning, som de jo blandt andet lavede for Novo. Det var 35% omsætning af sådan noget Novo Nordisk. Men pointen er, at det har de sådan set solgt. Så nu er det jo mere et udviklings, altså software, kald hvad du vil, men det er jo altså ikke software, sådan der alle kan købe og bruge, men som er til branchespecifik software, ikke? Og derfor er det jo lidt svært med at gøre, ikke? I forhold til det. Det er det, som I siger, at solgte 80% af deres forretning og beholdt de 20%, der tjener penge, så kan du også blive en fantastisk virksomhed. Ikke? Men det er det, der er tilført. Derfor er den, altså, den er lidt svær at falde på hænden over, ikke? Af den grund. Og jeg har aktien, skal jeg sige, og jeg har jo i anden omgang tabt lidt mere, end jeg tjente første gang, men det er jo, hvad der kan ske. Men altså, nu er han jo nok on the rise, men den er altså, det er en anden situation, end det var. Skal vi lige huske, det er ikke det samme firma, som nu har kommet op at stå. Det er et, som er blevet skrøllet, hvor man har smidt den mere rolige del og langsom del ud, og så beholder det, der er frontspids, ikke? Også der er det en anden tid, Lars Hansen. Det er det altid. Ja. Ved du hvad? Det er meget sjovt. Jeg synes, det var faktisk, at hende her, Lagarde, havde over i, jeg har siddet og læst begge taler. Japaneren har jeg ikke fået fat på endnu, men det er sikkert frygtelig lang, den tale, men hvad hedder det, at de holdt jo nogle taler, faktisk var hendes måske nok den sådan akademisk set den flotteste. Ja, det er det. Det er der ikke så meget tvivl om. Men hun taler om et begreb, hun kalder for pre-pandemic world. Mm. Det var altså verden, som hun var frem til og med 2019. Og nu lever I after pandemic world. Ja. Og det er jo faktisk meget flot. Så citerer hun også Søren Kierkegaard. Okay. Ja, siger livet. Altså, det er hans berømte meget, at det alle danskere kan, ikke? At livet skal leves forlængs og forstås baglængs, ikke? Ja. Men, og så det er svært, når man er centralmarkchef. Det er jo det, men, og så slutter hun med et, som er, kan blive hendes mareridt, hvor hun siger, som Keynes sagde, at the difficult lies not in new ideas, but in escaping from the old ones. Og det er lige præcis det, som de har svært ved. De har svært ved at komme væk fra deres egen gamle idéer. Og det er jo, det er nærmest en morsomhed. Mm. mener jeg, men det er jo fortolkning. Hun er totalt genialt. Ja. Sjældent har jeg hørt dig tale så relativt pænt om Christine Lagarde, som er topchef i ECB. Men nu siger jeg jo heller ikke, at det er hende, der har skrevet talen. Jeg siger, hun har fremført talen. Nå, okay. Jeg ved jo, sådan, så kom vi ned på jorden igen. at det er jo andre, der skriver talen. Selv dronningens nytårstale kommer vist nok, i sit udkast i hvert fald, fra et andet sted. Ja, det er klart. Men vi tror stadigvæk, det er dronningens nytårstale. Det gør danskerne stadigvæk. Nå. Det bliver vi ved. Men vi tror også, alle de der, hvad hedder det, cykelrytter og alt andet, at de er danskere, selvom de bor i skattely eller andre steder. Vi skælder ud over folk, der danskere skattely. Er de vel stadigvæk? Uanset, nej, hvor de bor. Det er de jo ikke, fordi de man ikke holder ikke op med at være dansker, bare fordi man flytter til et andet land, Lars Hansen. Det gør man da, hvis du rejser til USA, er du der amerikaner, Victor Borg var der amerikaner. Han var født i Danmark, han er død, men altså, at han var der amerikaner. Det er jo simpelthen en diskussion, som vi må tage på et andet tidspunkt, Svendsen. Men i hvert fald Kina, der er gang i den. Nå, derude. Så er det også gang, og familien måske også polakker. Hold nu op selv. Hva? Det er jo noget pjat, det der. Lad os tage til Kina en tur. Nå. Der sætter de aktieskatten ned på med 50%, og det får altså nogle af de her kinesiske aktiemarkeder til at stige ganske voldsomt her til morgen. Undtagen lige Evergrande, som jo altså er gået i gang med at blive handlet igen. Mm. Den falder 80%, efter at den har været altså stoppet i ganske lang tid, fordi der er jo stadigvæk kaos i det selskab, ejendomsselskabet i USA, eller slået rolle i Kina, som altså har det virkelig svært, og nu er den aktien altså voldsomt nede. Den blev også handelsstoppet i løbet af de her timer, hvor den gik i gang med at handle. Lars Svendsen, er du bekymret for alt det, der foregår i Kina? En lille smule er, fordi det kan jo, fordi de laver jo noget, som man ikke rigtig har lavet før. Med at de jo på en eller anden måde lader, de har jo holdt hånd, hvis der var noget, der var stort og ved at rappe om kul, så holdt staten hånden under dem, og staten sad også på bankerne, og så kunne de om ikke andet holde sit, I må ikke stå den virksomhed ihjel. Men pointen er, at nu er det jo ligesom, at de er begyndt at lade dem falde, men langsomt. Og det er jo så balladen jo, hvor meget frimarked vil vi lade der gå ind i de der bolig koncerner og udviklingskoncerner og hele boligmarkedet, eller vil man, hvor man hedder sig at beskylde, vil du også gøre det igen, men vil du så bare prøve på ligesom at amputere dem, og så sige, jamen nu er de gået ned, nu er det banken, der ejer den, men det er ikke sådan, at vi holder udsalg for hele ejerlejligheden, de må jo ligge ind med enorme mængder af ejerlejlighed og sådan noget, så vi ikke smadrer af boligmarkedet. Ikke? Og det er der, altså der risikoen er, hvis du begynder at slippe noget, der ligner vores forståelse af fri marked med tvangsauktion og alt det der løs, så kan det jo gå galt, med, også fordi kineserne ikke har prøvet det før. Mm. Altså, så bliver folk jo skrækstændt, siger, jeg har en ejerlejlighed, og jeg tror den var en million værd, nu er den 312.000 værd, ikke? Fordi det hele er sat på udsalg, så går de jo amok, fordi det har de jo ikke oplevet før. Og jeg tror, at det bliver inddæmmet, altså sådan at stå, at regeringen ikke vil tillade det, men at de lader sådan bankerne bære tabet, eller en kontrolleret nedlukning, eller hvad du kalder det for. Ja. Men det er jeg bange for, men jeg er ikke bange for alt det der med, at det bliver, at Kina går i baglås og alt det der. Ikke? Men der er et langsigtet perspektiv i det. Det er meget interessant. Nu kommer der der, hvor hvis nu lige må sige, det er noget. Det er meget interessant. Ja, kort kan jeg forstå. Men det er, at hvis russerne taber den der krig i Ukraine, hvad de jo nok gør inden for overskuelig tid, så skal kineserne jo rent taktik skifte mening til at være mere vestvenlige. Det er de nødt til, fordi ellers så står de tilbage som sådan en Nordkorea-idiot-land, ikke? Der er spærret ind, og resten af verden vil ikke have med, hvad man gør. Det er de nødt til. Og de er også nødt til at få økonomien i gang. Og det gør jo, at kinesermanden derude, Xi Jinping der, han er nødt til at blive en usædvanlig venlig og flink mand, der fyrer op i økonomien for at få gang i sagerne. Og så er han nødt til at nedkøle hele konflikten med USA og sige, det betyder ikke så meget, vi er alligevel 20 år bagefter eller 15 med vores chips og alt det andet der. Så vi vil hellere gøre det. Og det kan blive det gode ved det, at kineserne lige pludselig falder til patten på pladser, for nu at sige det lige ud, så alle kan forstå det. Og så bliver vi alle glade, inflationen skal komme ned, og det kan ende super godt, det hele. Skal bare blive lidt flink. Det er mandag i Millionærklubben. Jeg har Lars Svendsen i studiet. En ægte dansker. Han bor gudhjælpemig også i Danmark, har rødt pas og det hele. Jeg er jo debutantsfinger, så jeg er... Og lige om lidt, der skal vi tale med Henrik Henriksen fra Petersen og Partners. Hvis du har spørgsmål eller kommentar til programmet, så er du velkommen til at skrive ind til mig på 42 42 03 21. Husk at starte dit besked med Mio. Ja, godmorgen og velkommen til dig, Henrik Henriksen. Godmorgen, Bodil, og godmorgen, Lav. Chefstrateg i Petersen og Partners, så vi har ringet til dig i dag for lige sådan at blive lidt klogere på det her Jackson Hole-meeting, og hvad der skete derovre i Wyoming. Fordi William synes jo altså fortsat at være sådan rimelig stålsat, når det gælder de store centralbankers mål om lavere inflation. Og det her higher for longer, altså højere renter i længere tid, det er tilsyneladende det mantra, som de prøver at få os til at forstå sådan helt ind i hjertet, om markedet så ligesom vil godtage den. Det er jo så spørgsmålet, Henrik, er det bare sådan tomme ord, de er nødt til at sætte op. Nødvendig retorik, altså, der kommer ud af sådan et møde der. Jeg synes egentlig, du rammer det meget godt, Bodil. Altså hovedbudskabet den her gang, det må i virkeligheden være higher for longer. Så taler de meget om, at de er dataafhængige. Altså det er både Lagarde, det er Powell og så videre. Og så altså mødet står jo i, kan man sige, skarp kontrast til mødet sidste år, hvor Powell holdt en meget kort tale, som han læste op, og som var meget hawkish, og som endte med at sende markederne ned, eller sende amerikanske aktier ned med cirka 15% i den efterfølgende måned eller to. Så den her gang må vi sige, at hans forhævne er nemmere. Altså han har fået sådan headline inflation ned. Der er kommet noget fremskridt, men han er også bekymret, fordi som økonom, så ved man jo godt, at når der er fuld knald på økonomien, og det er der stadigvæk i USA, så er der altså tendens til, at priserne hellere vil op end ned, og det er jo stadigvæk hans bekymring. Og derfor så vil jeg sige to takeaways fra mødet, altså higher for longer, og så at Fed stadigvæk har en tightening bias. Altså de taler ikke om at sænke renterne, de taler om enten at hæve renterne måske endnu en gang, eller holde dem uændret i en længere periode. Så vi er stadigvæk der, hvor vi står over for sådan en hawkish centralbank, der godt ved, at hvis vi skal ned mod de der 2%, så er der godt stykke vej endnu. Mm. Men Henrik, du sagde til mig, da vi talte sammen lidt tidligere på morgenen, at sidste gang, der var Jerome Powell det, man kalder en bad cop. Den her gang, der var han mere bare sådan en forvirret cop. Hvad er den der forvirring der? Hvor læser du det? Jamen, jeg vil virkelig sige, for 2 år siden, der lyttede vi jo alle sammen meget centralbankerne, og de sagde, at det var transitory med den her inflation og så videre. Og så viste det sig jo bare, at de der økonomer ind i centralbanken, de økonomer ligesom os andre, det kan godt være, at de har læst et år mere, eller det kan godt være, at de har fået et stempel mere, men det at være økonom i en centralbank, det gør ikke, at man har sådan et overnaturligt fremsyn. Så den her transitory inflation, den bliver noget mere end transitory. Og jeg tror, at den oplevelse har gjort, at at de er meget tilbageholdende med ligesom at kigge for meget omkring hjørner, så de taler jo meget om, at de er dataafhængige. Og dataafhængige, det betyder i virkeligheden, at det han jo blandt andet sagde, det er, at hvis privatforbruget, det ser stærkt ud i øjeblikket, hvis det fortsætter med at være stærkere, eller hvis boligsektoren laver comeback, jamen så kan vi være nødt til at hæve renten igen. Så han lader ligesom alle døre stå åbne i øjeblikket, og det er jo nok i virkeligheden også mere realistisk at introducere markederne, eller signalere den her usikkerhed til markederne. Vi ved ikke præcis, hvad der kommer omkring hjørnet, fordi det har faktisk vist sig, at økonomien har overrasket til opsiden i år. Økonomien har vist sig at være mere standhaftig over for de her stigende renter. Altså, vi har jo de højeste boligrenter. Altså, hvis du skal låne til en bolig i USA, så har vi de højeste renter i mere end 20 år. Og det holder økonomien altså til. Og vi har jo i lang tid haft et mantra om, at hvis der var en ting, økonomien ikke kunne tåle, så var det stigende renter. Og det er så vist sig, at det er forkert. Og det kan der være mange grunde til. En af forklaringerne er måske også, at det tager tid for de her renteforhøjelser for at slå igennem. Altså, det at du hæver renten, det betyder ikke noget for den boligejer, som har et godt fast rente lån. Det betyder måske i virkeligheden bare, at han er tilbøjelig til at blive boende i sit lån, fordi hvis han skal sælge sit hus i USA, så får han jo ikke gevinsten med på det her på det her kursfald, der er kommet på hans obligationslån. Men han skal ud og betale et højere lånerente, så i USA har det faktisk ført til, at der stadig er meget få boliger til salg, og det har været med til at holde priserne op. Så den vej rundt, så har boligmarkedet derovre har i virkeligheden lidt trodset tyngdelån, og det er jo en af de ting, som har været positivt, men som også kan betyde, at Fed kommer til måske at stramme skruen endnu en gang. Ja, positivt, men måske også, det gør bare, at vores bekymringer bliver endnu større, fordi det kører højere og højere op, og så er der selvfølgelig også længere og længere ned, hvis det hele sådan springer i luften. Men Henrik, i forhold til det her med renterne, og om renterne skal være højere, nu vil jeg gerne sige higher for longer, altså det betyder ikke nødvendigvis, at de sætter renten op herfra, det kan godt være, at de kommer til at ligge stille. Og det ser ud som om, at det er det, som markedsdeltagerne i hvert fald tager med sig. De bliver jo ved med i hvert fald at regne med, når jeg går ind og kigger på CME FedWatch Tool, som er den her gigantiske Chicago råvarebørs, der har sådan en undersøgelse af, hvad markedsdeltagerne mener, der kommer til at ske på næste rentemøde. Der er altså 80% stadigvæk, faktisk 80,5 her til morgen, som det blev opdateret, som tror på, at de ikke gør noget ved næste rentemøde i USA. Altså, de holder renterne i ro, og kun 20%, de forventer altså, at de sætter op med 25 basispunkter. Hvad forventer du? Jamen, jeg tror sådan set, at de rammer det meget godt, altså fordi vi har haft fremgang på inflationssiden de seneste par måneder, så der kommer nogle datapunkter, og det er jo dem, der kommer til at bestemme det. Altså, der kommer det her inflationsnøgletal fra august måned, det kommer om godt et par uger. Det bliver jo selvfølgelig det allervigtigste, at den der positiv udvikling af inflationen, den fortsætter. Og jeg vil sige, det næst vigtigste, det er jobrapporten, der kommer her fredag, fordi det, der har været problemet, det har været de sidste par måneder, antallet af amerikanere, der har fået job, er godt nok klinget af, men lønstigningstakten er faktisk taget til, og vi ligger stadigvæk omkring de her 200.000. Så det, der er Powells inflation, det er, at hvis man ligesom skal dele inflationen ind i tre, så vil sige, det, der hedder vareinflationen, tjek, den er kommet ned, forsyningskanalerne virker, og bla bla bla, da Kina har deflationer, og så videre. Så er der boligmarkedet. Muligvis tjek ved det, fordi vi har et håb om, at den her høje inflation, der kommer fra boligmarkedet, det er transitory, at det er et spørgsmål om tid, så flader det ud. Og så er der servicesektoren, og der kan vi altså ikke sætte tjek ved endnu, fordi der er amerikanere, der har trukket sig tilbage, navnet dem over 55, så der er simpelthen mangel på arbejdskraft. Arbejdsløsheden er 3,5%, altså den tæt på det laveste i 50 år. Så det, der er fælles bekymring, det er, hvad pokker sker der i servicesektoren. Og så længe servicesektoren er overophedet, så får du altså ikke inflationen ned mod de 2%. Så jeg hælder nok også til, at det der med, at der kommer mellem 0 og 1 renteforhøjelse endnu, det virker meget realistisk. Og den første rentenedsættelse kommer til juni. Det begynder også, måske lidt optimistisk, men det begynder også at virke realistisk. Jeg vil sige, at vi har haft siden den her uro i amerikanske centralbanker i marts, der er renteforventningerne bare blevet banket ned. Nu synes jeg efterhånden, at der er forventninger måske om 4 cuts frem mod jul næste år. Måske stadigvæk til den optimistiske side, men trods alt ikke out of this world. Og hvis vi rammer en recession i USA, og det er der ikke noget, der tyder på nu, men det kan vi jo godt, fordi det er nødvendigt at få efterspørgselen ned. Så kan rentesættelserne jo godt komme i det tempo, og måske endda også en anelse hurtigere. Så jeg synes, for første gang i lang, lang tid, så synes jeg, at de korte renter begynder at være der, hvor økonomien og Fed også gerne vil have dem. Altså at der kommer til at gå en rum tid, før vi får rentesættelser. Det tror jeg er det realistiske, og udfordringen for aktiemarkedet bliver så, at når inflationen så kommer ned, hvorfor kommer den ned? Hvad er det for et efterspørgselsbillede? Hvordan ser det ud? Og på rentemarkederne, som du siger, Bodil, de indiskonterer jo, at der på et tidspunkt næste år kommer rentesættelser. Aktiemarkedet indiskonterer, at indtjeningsvæksten kommer tilbage næste år, og det peger måske lidt i hver sin retning, og det gør mig stadigvæk sådan lidt på det korte sigt sådan lidt forbeholden over for, hvad der kan ske på aktiemarkedet. Lars Svendsen, lad os bringe dig med i samtale. Altså rentemarkedet og aktiemarkedet, der fortæller lidt forskellige historier. Hvad skal vi sådan regne med? Nå, men det er jo fordi, aktiemarkedet vel er for højt, for hvad hedder det, frimodigt. Og det er jo så mest IT, der driver det. Det er vel den korte, det der, og hele banksystemet bliver ved. Altså alle de der bankfolk, der sidder og kommenterer og forklarer, og alt det der, de er jo jubeloptimister. De er jo skæve i knolden, og ved, det er som om, man frygter, at man taler om det her ned. Du også ser i hans tale her, Paul, så sidder han og taler om, han siger jo ikke recession, han taler om, det vil nok blive nødvendigt i en periode at have lavere vækst end normalt. Mm-hmm. Altså, det er jo fordi han ikke tør sige, jamen hvis, det er det der, og så når vi nu frem til balladepunktet, det er, tror du, de siger begge to, både Paul og Lagarde, inflationen skal ned til 2, vi viger ikke fra vores mål. Okay, hvis du vil gøre det, så er du altså nødt til at have fat i en kæp, som er stor og tung. Og så snart der er tegn på, at det bliver bedre, skal du ikke sætte renten ned, så vil du sige, det skal køre igennem, og vi skal være stensikre på, at vi går derned, og vi er ikke nået derned nu, tværtimod. Og de er der jo så lange forbehold og forklaringer på, at arbejdsmarkedet er forandret. Lad godt tale om, at virksomheder siden den pandemiske verden kom, er dobbelt så hurtigt til at sætte priserne op som før. Altså prisændringer, og det er opad. Og fordi man fandt ud af, at man kunne sætte priserne op. Og dermed er hele inflationssystemet er jo blevet anderledes. Og hvis du skal gå tilbage til det gamle system, og du rammer dit tal, så skal du altså virkelig gå til den. Det er det, der står. Men det siger de jo. Altså, det er jo det siger de der også, Lars Svendsen. Nej, de siger det med bløde ord. Jo, det har de da været ude at sige flere gange. Det kommer til at gøre ondt på samfundet. Det kommer til at gøre ondt på arbejdsmarkedet. Det kommer til at gøre ondt på borgere og virksomheder. Det har de da sagt lige ud. Lavere vækst end normalt. Mm. Ikke? Det han siger, ikke? Vi må forudse, at det her, for at få greb om sagerne her, så skal vi nu bremse i mindst 1 eller 2 år frem til, og så bliver hele systemet, hvis vi ser en økonomisk være om 2 år frem, ikke? Altså man kan måske sige 1,5 år, det er jo ingenting at sige næste sommer, det er jo... Henrik Henriksen, er centralbankcheferne bange for at sige ærligt, hvad der kommer til at ske, eller hvad sker der? Ja, det tror jeg nok, man kan sige. Altså de er jo i sidste ende politisk udpeget, og de fleste af os, vi vil vel hellere gøre mennesker glade, vi vil vel hellere skabe optimisme end det modsatte. Så de to ting, det giver vel centralbankfolk en bias mod ikke at tale det onde scenarie op. Men det der er jo bare faktum her, du kan sidde og tegne nogle streger på et stykke papir. Nu ved jeg godt, verden bliver ikke afgjort på papir, men du kan tegne en udbudskurve og en efterspørgselskurve. Hvis du så skal have priserne ned, så er du altså nødt til at dæmpe efterspørgselen. Og hvis du skal have dæmpet efterspørgselen, så skal det jo gå op for folk, at de har dæmpet efterspørgselen. Og det vil sige, at der skal være flere ledige, det skal være sværere at få det næste job. Du skal tvinge virksomhederne til at begynde at konkurrere på prisen. Og det er der ingen tvivl om, hvor mange varer der er, der kan nogen hård konkurrence på prisen, og det har der måske også været, i hvert fald i dele af pandemien. Men så er der faktisk en tredje faktor, det er, at udover at de ikke har lyst til at fortælle os, hvad der kan være nødvendigt, eller hvad der sandsynligvis er nødvendigt, fordi vi ved det jo ikke, men erfaringen viser, at når du skal have så høj inflation ned, så kommer det til at gøre ondt i økonomien. Så er der også den faktor, at selv ikke sådan nogle gamle støder som Lav og jeg, vi kan godt huske, hvordan det er, når det er slemt, men det der sentimentskift, der sker oven i hovedet på en forbruger, på en aktiekøber osv., når nyhedsstrømmen pludselig skifter, så er den fra at være halvgod til at blive temmelig kedelig. Og så samtidig får jeg vide af centralbanken, at det der finmaskede sikkerhedsnet, vi kunne spænde ud i gamle dage, det er der ikke. Fordi vi bekæmper altså inflationen. Det vil sige, hvis tingene bliver brummeren til, så er vi der selvfølgelig. Men det finmaskede sikkerhedsnet, det er væk. Så I er altså ude at springe i trapez her uden finmaskede sikkerhedsnet. Og det kan man jo fint, så længe man har selvtillid og medvind, og solen skinner. Så det er ligesom at huske, hvad er det for et nyhedsflow, der kommer, og hvordan bliver stemningen der? Og det er måske det, som aktiemarkedet i hvert fald ikke vil se i øjeblikket. Og det er heller ikke sikkert, altså det er jo, men jeg tror, at der er i hvert fald 50% sandsynlighed for, at vi kommer ind i et eller andet scenarie, hvor aktiemarkedet synes, det er rigtig kedeligt, at Fed ikke er en behagelig medspiller, men snarere en modspiller, fordi de har et stykke arbejde at gøre. Mm-hmm. Og så kan det godt være, at de slår op. De slår noget op i banen, altså slår for tidligt op i banen, altså, men når de ligesom kan se, at tallene begynder at udvikle sig i en pæn retning på inflationen og måske en negativ retning på væksten, men den her bløde landing, altså det der begynder at drille dem nu, det er jo i virkeligheden, hvis vi så inflationsforventningerne fra Michigan i fredags, de kom faktisk op. De steg fra 3,5 til 3,5%. Hvorfor gjorde de det? Det er fordi, at de her gallonpriser, de er begyndt at stige igen i USA. Det er fordi, der er tegn på, at boligpriserne begynder at stige igen i USA. Og det er jo det allersidste Fed ønsker, det er, at de her inflationsforventninger, de bliver bygget ind. Og det, man skal huske, det er, at de seneste tre år, da den amerikanske lønmodtager er kommet bagud med 4%, det vil sige, at han har godt nok fået pænere lønstigningstakter, men priserne på alt det, han har købt, det er altså, han synes, han har noget til gode. Så vi kigger potentielt ind i en lidt kedelig dynamik, hvor vi skal have knækket de her inflationsforventninger hos forbrugerne, vi skal bremse efterspørgselen op, måske også have gallonpriserne lidt ned igen. Mm-hmm. Og det nyhedsflow, der kommer der, fra økonomien, fra virksomhederne osv., det kan jo godt gå hen og blive et blandet nyhedsflow. Det tror jeg i virkeligheden er en faktor, som mange af os undervurderer, som vi, det der med at huske, hvordan er det nu, når der kommer en recession, og selvom det er en mild en, fordi jeg taler slet ikke om noget ny finanskrise, balancerne er meget stærkere i husholdninger, i banker, og så vi kan se, at de danske banker har jo stadigvæk meget lave hensættelser, de tjener jo kassen på deres rentemarginal i øjeblikket, så jeg er ikke bekymret for banksektoren, men bankerne låner ikke penge ud til dårlige projekter, vi kan se, at kreditvilkårene, de er altså bare blevet strammet i USA, og det vil have en effekt på vækst. Så jeg er enig med Lav i, at det her, den her potentielt lidt kedelige periode, vi er på vej ind i nu, det er altså ikke noget, markedet rigtig taler så meget om. Det er bad for business, det er bad for rigtig mange ting. Ja, men ikke desto mindre, så ligger aktierne altså stadigvæk meget tæt på all-time high, til trods for, at vi har fået virkelig, virkelig mange renteforhold, så at på et helt andet niveau, end vi var før, end vi gik i gang med alt det her hejs, der handler om inflation og højere renter, så altså indtil videre ser det ud som, at markedet har kunne sluge det. Men spørgsmålet er, om det er, fordi det sådan kommer på efterslæb eller noget i den retning, Henrik? Ja, altså vi må der har været to rigtig gode ting for aktiemarkedet i år. Det ene, det er, at vi har undgået en recession. Vi har haft en recession i indtjening i de amerikanske virksomheder. Vi har haft indtjening af faldet 3 kvartaler i træk. Men du har ikke haft en recession i økonomien, og det vil sige, at investorerne har kunne kigge igennem det her og har været villige til at betale højere multiple for aktierne, navnlig for IT-aktierne. Og det her er vi så ved den anden ting. Det er jo Nvidia, så ligesom det her sidst i maj, boostede det her AI-tema, og du har haft et AI-tema kombineret med no recession, og det har altså fået aktiemarkedet til at sige, at vi vil gerne betale højere multiple for aktierne, og det er jo det, der er sket i løbet af første halvår. Det er jo ikke, at der har været fremgang i de amerikanske virksomheder. Det går, at det ikke er blevet så dårligt som frygtet, men der har faktisk været tilbagegang i indtjeningen. Mm. Men de multiple, man betaler, de PE-nøgletal, man har betalt for virksomheden, navnlig for tech-aktierne, de er altså steget, så tech-aktierne handler jo på de højeste multiple nu i hen ved 20 år, og jeg er jo ikke i tvivl om, at det er jo der, fremtiden ligger. mange fremtidens investeringer ligger, fordi det er jo automatisering og AI og så videre, der skal hjælpe os med mange ting. Men alting har jo også en pris, og det her tema kan selvfølgelig blive stærkere. Så jeg tænker jo nok, at det er de to ting, der har forklaret det her, og så den her formentlig det her med ved årsskiftet var Nasdaq på sit lov for 2022, og markedet var enormt oversolgt, så der er ligesom en række naturlige forklaringer på det, at vi har haft den her styrke på aktiemarkedet, og der tror jeg, at vi går ind i en situation nu, hvor markedet er jo ikke oversolgt nu, det er måske snarere lidt overkøbt. Renterne, de bliver altså hængende heroppe, også når nyhedsflowet bliver dårligere, og den her multiplestigning på tech-aktier, den sker nok kun én gang. Altså få en tilsvarende multiplestigning her i andet halvår og første halvår næste år, så begynder vi nok at, så kan man begynde at blive rigtig bekymret for prissætningen på tech-aktierne. Ja. Så jeg tror, vi har haft medvind fra mange kanter, og nu er vi sådan i det der scenarie, hvor inflationen skal altså komme ned, ellers så begynder det at ramme efterspørgselen. Ja. Men hvad skal vi putte penge i, Henrik? Hvor skal vi putte den hen? Bare tre, ja, bare resten af året, mere behøver du ikke svare på. Så er det okay. Jeg er jo på plus 12 måneder stik, der har vi jo sådan hele tiden har sagt, der ser aktier sgu bedre ud end obligationer. Det gør de jo især uden for USA, fordi du har, hvis du kigger på earnings yield i forhold til renten, så er der stadigvæk et godt argument der, og virksomhederne har det jo med at løse problemer på sigt for økonomien, og det tjener de jo penge på. Så i USA, der synes jeg, det er lidt mere tricky, fordi der er der faktisk en situation nu, hvor de korte renter, 10-bond yields, er højere end dit earnings yield, og det er jo første gang i mere end 20 år, så jeg vil være sådan lidt, de kommende måneder vil jeg være sådan lidt forsigtig. Jeg tror måske, man skal til at kigge lidt ind i energi igen. Det ser ud som om det kompleks er efter at have været super stærkt i et par år og har haft noget modvind, så der skal man måske kigge lidt ind i igen, og ellers måske have en lidt mere, og jeg tænker jo også, altså bankerne, vi kigger jo ind i en verden, hvor vi skal have renter, positive renter, også fremadrettet, så bankerne er jo. Så det er vel de to af de cykliske sektorer, som man godt kan have det næste års tid. Og på meget lang sigt skal man selvfølgelig have tech. På kort sigt vil jeg måske være lidt mere defensiv og kigge, altså have lidt flere kontanter og lidt mere mod bonds, og i hvert fald sørge for at have noget diversifikation i porteføljen, fordi 60% af verdens aktier, de handler i USA, og de handler sådan i den lidt halvdyre ende, og sådan med udsigt til et lidt mere blandet nyhedsflow, så er jeg svært ved at se, at vi får et andet halvår, der sådan gentager første halvår. Yes. Henrik, det vælter ind med spørgsmål her på sms'en. Jeg tænker, vi lige smider et par stykker af dem omkring dig. Først og fremmest, så skriver Anders Nørskov i Birkerød, hvorfor nævner I slet ikke, at der er præsidentvalg næste år i USA? Og ja, det gør vi da også nogle gange. Det har altså ikke lige været en del af den her snak indtil videre, men på en eller anden måde, så kommer det jo også til at være en faktor, som vi skal medregne i forhold til, hvordan vi investerer og hvilken risiko vi vil løbe. I den forbindelse, Henrik, er det på din nethinde? Ja, sådan både og, vil jeg sige. Altså jeg tænker, hvis man ser det scenarie, det er jo lidt svært at overskue, hvis at Trump bliver præsident igen, så vil det jo helt sikkert være noget, der vil give noget uro på markedet. Men man skal også huske, at Trump var præsident, så var han jo egentlig, altså han målte jo egentlig sin succes på, hvor godt det gik med Dow Jones-indekset, og så den vej rundt skal man måske ikke være så bekymret. Det jeg måske er lidt mere bekymret for, det er, sådan, det er jo noget, vi alle sammen snakker om, det der møgpolitisk, det der politiske system i USA. Altså, vi er i en situation, hvor arbejdsløsheden er 3,5% i USA, sådan tæt på historisk lov, og alligevel har vi et budgetunderskud på 8,5% i USA. Det er altså ikke en recept for en holdbar økonomisk udvikling. Og en af grundene til, at økonomien har været så stærk, det er jo de her kæmpe budgetunderskud, som også er blevet opbygget i år, altså den her plan, hvor man bekæmper inflation ved at lave infrastrukturinvesteringer. Så det bliver jo virkelig brugt. Altså finanspolitikken er virkelig på fuld speed, og man finansierer det, har finansieret det via T-bills og kassebeholdningen indtil nu. Nu skal man til at udstille nogle flere obligationer. Så det, normalt vil man jo sige, at hvis du har et stort underskud på finanspolitikken, så skal du finansiere det via obligationer, og så kommer det til at gå ud over den private sektor, og så passer pengene. Men det har vi ikke været endnu, og det er jo en af grundene til, at amerikansk økonomi er overophedet. Det er, at det ikke er slået igennem for alvor i udstedelse af lange obligationer, og måske det har heller ikke slået fuldt igennem i de lange andre. Så der, hvor jeg har den største bekymring for amerikansk politik, det er jo nok i virkeligheden i forhold til den her uholdbare kombination af kæmpe budgetunderskud og en superhøj beskæftigelse. Hvordan ser det ud, hvis arbejdsløsheden er 6% eller 7%? Fordi så ved vi jo godt, så falder skatteindtægterne, og så stiger udgifterne. Så det synes jeg er bekymrende. Hvis man kigger på den danske situation og kigger på vores budgetunderskud og budgetoverskud, vi er jo en total mønsterøkonomi. I de gode år har vi overskud, og i de dårlige år har vi underskud, og det ligger og svinger omkring sådan et ben middelværdi. Så USA, det er, så den downgrading, der kom fra Fitch her, er på en eller anden måde på sin plads, fordi det er altså ikke en holdbar finanspolitik, de fører. De udgiftstryk er ikke som i USA, men de kræver simpelthen for få skatter op i forhold til de udgifter, de har. Det er jo sjovt, det der med arbejdskraften, der forsvinder, og folk vil ikke tilbage på arbejdsmarkedet. De to gamle stodder, der vil være præsidenter, de er alle sammen 80, de er begge to 80. De vil jo ikke tage sig tilbage. Nej, det er de vil godt være der. Det er jo mønsterborgere. Mm. Ja, og det er jo sjovt det der med, vi har jo talt om, at når folk bliver gamle, så ender vi ligesom i Japan med ingen inflation. Men det, der bare er forskellen, og det er det, man er også begyndt at tale om i Danmark nu, det er, at det kan potentielt blive et problem, at folk har så store pensionsopsparinger, så de trækker sig tilbage som arbejdskraft. Ja. Men deres efterspørgsel forbliver, fordi de har så gode pensionsordninger. Og der er vi ikke endnu, men for hver dag, der går, så vil vi jo komme tættere på det scenarie, hvor når folk trækker sig tilbage, så bevarer de i hvert fald i en årrække deres købekraft, men de forsvinder fra arbejdsmarkedet, og der forsvinder hænder. Og det vil sige, at efterspørgskurven det bliver liggende, udbudskurven den flytter sig den forkerte vej, og inflationen presser op. Og det sammen med deglobalisering og så videre, det er vel nogle af de ting, der gør, at de der 2%, der er altså et stykke vej derved. Det er nye tider, baby. Vi skal vende os til en helt ny verden, men det gør vi så selvfølgelig også. Og så i det her præsidentvalg, Anders, jeg er sikker på, at vi kommer til at tale rigtig meget mere om det, når vi bevæger os hen imod det. Så er der en lytter, der skriver, nu hvor der er to chefstrateger til stede, skal man i september have en større kontantandel end normalt? Ja, det er et stort og bredt spørgsmål, fordi hvad er normalt, og hvad har man i forvejen, og hvordan ligger ens formue ellers? Så jeg ved godt, det er sådan, men kan vi sige noget sådan generelle termer om det, Henrik? Ja, altså, august og september er jo de to dårligste måneder på aktieåret. Det er jo egentlig passet i år. August måned har været... Altså sidste uge fik vi sådan lige... Der fik vi lige næste timen lidt op igen, skudtet et lille plus både på aktier og på obligationsmarkedet. Men så har det jo været nogle hårde uger i august. Og det passer jo også med, at ja, altså, at, jeg synes jo, med det nyhedsflow, vi kigger ind i, at det kan blive mere udfordrende. De bedste måneder er jo typisk sådan november, december, januar, som er stærke måneder. Så jeg tror altså, hvis man skal prøve at være taktisk og prøve at være kortsigtet, og det er jo super svært det her, fordi man kan sige, at aktiemarkedet har overrasket positivt i år, men så vil jeg nok pege pilen lidt i den forsigtige retning. Og til gengæld, så vil jeg jo også sige, altså hvis jeg også kigger på min egen aktiebeholdning, det betyder jo ikke, at man ikke har nogen aktier. Der er jo rigtig mange spændende aktier derude, som man kan slikke sig om bunden og have. Så jeg tror, i virkeligheden for de fleste aktieinvestorer, så det er at have sådan en nogenlunde konstant beholdning af aktier, som man godt kan lide, og som man tror på. Det tror jeg er en rigtig taktik, og så kan man jo godt måske have i baghovedet, at hvis man har lyst til at komme helt op og stå på speederen nu her, altså, ja, det er måske skal jeg lige vente til, der kommer nogle rigtig regnværsdage, og så kan det blive et godt tidspunkt at samle op på. Okay. Det er måske det, man kan sige om det. Ja, Henrik, tiden den løber. Så der er lige en ting, jeg godt kunne tænke mig at smide dig omkring også, som også skete i sidste uge. Det var altså BRICS-samarbejde, altså det her samarbejde, der består mellem Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika. De inviterede 6 nye lande ind til det samarbejde, altså Saudi-Arabien, Iran, Argentina, Egypten, Etiopien og de Forenede Arabiske Emirater. De bliver altså lukket ind i folden. Er det noget, som kan komme til at magtforskyde og i det hele taget gøre noget ved de globale økonomier sådan overordnet set? Ja, altså det er jo sådan en det er jo noget man bemærker, og Og det, er jo, lidt, jeg synes, det er lidt svært at sige konkret, hvor meget det vil betyde på det, sådan på det korte sigt, men altså, jeg ser det nok lidt som en fortsættelse af den her deglobalisering, vi ser i verden, hvor på den ene side har vi den gamle supermagt USA, som stadigvæk sidder på tronen, og på den anden side så har vi, kan vi sige, en række lande, der forsøger at gøre oprør, især Kina, og USA sætter nu restriktioner på tech-eksport, og hvor mange penge må man sende mod Kina og investere i landet og så videre, i hvilke sektorer og specielt det her AI er jo noget, som der er kommet fokus på. Så jeg synes egentlig, jeg ser det lidt som endnu et tegn på sådan en form for deglobalisering. Altså verden er jo ikke gået i stå. Vi importerer og eksporterer jo i lystigt tempo, men man kan altså se, at Kinas import og eksport, den er altså faldet ret. Det er altså faldet ret markant i år, og det her er vel et noget, der trækker i samme retning. Altså det er, som man jo også siger, at lande som Argentina og Iran, de er sørme også forskellige. Altså hvor Argentina måske kan se ud til at få en præsident, som er ultraliberal, så må man sige, at Iran er en helt anden økonomi. Så noget af det, de måske kan blive enige om, det er jo i virkeligheden, at de gider ikke at have storebror USA til at sidde og bestemme det hele. Men hvem der så skal bestemme, om det så skal være dem selv, eller det skal være Kina, eller hvem det er. Fordi man kan spørge sig selv, hvis Kina virkelig lykkes med at blive den dominerende supermagt, altså, og hvor meget hyggeligere bliver det så af det, eller hvor bedre bliver det så af det. Jeg tænker, det er sådan et tegn på deglobalisering, og det er vel også sådan en lille pip i retning af, husk nu venner, det der med den der internationale arbejdsdeling, hvor vi producerer tingene, hvor det er mest effektivt og hvor det er billigst. Den er der altså pillet en lille smule ved. Ikke totalt og grundlæggende, men sådan, det tager jeg jo retning af lidt højere inflation, lidt højere renter. Og det er måske umiddelbart, at det er måske heller ikke godt for appetitten på en sted i emerging markets, fordi vi kunne se her i første halvår, der er to grunde til, at pengene ikke er flyttet til Kina. Det ene er, at det kinesiske opsving efter pandemien her, det har skuffet. Og det andet, det er jo i virkeligheden, at den her tech-war, der også er, den har fået pengene til at søge ud af kinesiske tech-aktier og ind i amerikanske. Så i virkeligheden, så den her armlægning, den er nok ikke nødvendigvis til fordel for emerging markets, kapitalflående mod emerging markets, fordi folk har prøvet virkelig at brænde fingrene på Rusland. Altså der taler vi om, at pengene er forsvundet. Hvor spændende er det så at have store investeringer af statsobligationer i Kina eller i kinesiske aktier eller andre skråstrege vassalstater. Så jeg tænker ikke nødvendigvis, det er noget, der i hvert fald på kort sigt gavner kapitalstrømmene til emerging markets. Faktisk, så står der i, har du læst hendes tale, hende der Lagarde, den er faktisk meget god. Men altså, i detaljer, men hun siger også noget andet interessant, det er, at hvis den konfrontation, der er, det er et af hendes tre store punkter i verden, altså at der nu er mere en konfrontation mellem mest Kina og USA, ikke? Men det betyder, at hvis vi vil hjemflytte industri, så skal der også investeres. Og det vil jo sige, at man i virkeligheden kommer til at nedlægge nogle fabrikker i Kina, og så får vi til at bygge nogle i Europa og USA. Samtidig med, at vi skal investere som tosset i grøn omstilling, og vi skal have meget mere i våben. Altså, det er jo ikke ligefrem det, der holder inflationen nede. Nej, det kan man ikke sige. Nej, og det er jo også noget, det lægger pres på statsfinanserne, det lægger pres på renterne, og det gør jo i virkeligheden, at altså for 5-10 år siden, så sagde man, at renterne kan ikke stige, fordi så dør boligmarkedet, og hvis boligmarkedet dør, så dør økonomien. Jamen, der er jo tusindvis af andre ting, der kan investeres i nu, ud over boliger. Så det her pres på boligmarkedet, det kan jo sagtens fortsætte en rumtid endnu, samtidig med, at vi får de investeringer, som du taler om, der lav. Det er jo, der har verden jo ændret sig. Men vi skal nok også mere til at bygge fabrikker, end vi skal bygge boliger. Det er Novo Kalundborg, det er ikke nye lejligheder ude i Frihavnen. Der er vist også rigeligt, der er så tom allerede. Nå, vi sætter en sløjfe om det hele, Henrik Henriksen. Okay. Tusind tak, fordi du var med os her på telefonen. Mange tak for, at jeg måtte være med. God dag til jer. God dag til dig. Og Laura, sløjfen, som vi binder om det hele, det er altså vel konklusionen. Der er mange store usikkerheder derude. Man skal passe lidt på med sine penge lige nu på aktiemarkedet. Vi går ind i et efterår, som historisk set har været svært at komme igennem uden at, sådan at få lavere aktiekurser. Men altså, alt kan selvfølgelig ske. Jamen, jeg vil bare sige, at de var begge to i den mørke afdeling og sagde, at det her det er ikke vundet endnu, men, og vi ønsker at banke det ned på to. Det er ligesom det, de sagde. Mm. Og så er balladen det, at i finanssystemet siger man, åh ja, men det er jo næsten klaret, og vi er videre til den næste. Og nu venter vi bare på, at det sådan lige helt kører i hak, og så skal renten ned igen, og så bliver alting godt. Altså, jeg tror ligesom finansverdenen er, hvis det er den rigtige fortolkning af, hvad de mener, sådan synes jeg, det ser ud. Den er altså for optimistisk. Ja, det synes jeg ikke, Henrik Henriksen var, men altså... Nej, men det er jo sådan markedet. Markedet. Hvad er markedets holdning til? Det gik jo ikke. Jeg synes faktisk, der er mange af de strateger, vi taler med her i programmet, som er sådan relativt bekymrede for, hvordan efteråret kommer til at se ud. Nå, Svendsen, vi har et hængeparti fra i fredags. Det er Kenneth. Han skrev nemlig til os lige præcis i fredags et spørgsmål, som vi ikke kunne nå. Ja, vi kunne godt nå det, men du havde ikke lige svar på det, så du fik lov til at kigge på det i løbet af weekenden. Han skrev, har en af gæsterne en kommentar til Hexagon Composites regnskab? Jeg mener også, at Lau han ejer aktien. Ja. Og Lau, du lovede at kigge på Hexagon Composites her i løbet af weekenden. Hvad har du fundet? Og de er jo kommet med regnskab, og det er sådan set... altså på papiret er det jo vældig, vældig flot, fordi man har... ligesom lavet om på ejerskabet af den, der hedder Hexagon Purus, der var et datterselskab. Nu er det blevet gået under 50%, fordi man har delt en hel masse aktier ud til os aktionærer. Ja, jeg har aktien. Så nu har jeg også fundet Purus. Det fik vi i begyndelsen af juni. Men det gør så nu, bliver den så ikke bogført som en del af koncernen, men som et associeret selskab. Og så kan de bruge også børskursen, så vi ved, bruger de den som værdi. Men hvad hedder det? Det gør, at det hele, de har ligesom fået et par milliarder mere at prale af. Men selve forretningen går faktisk bedre. Den går jo ikke super duper godt, men den går okay, og den ser ud til at gå bedre, fordi det, de jo laver, er sådan set i princippet altså gasflasker til det, som man der i kunstmateriale til flaskegas, ikke? LPG hedder det jo, når man fryser det ned. Og det hele det der felt der, det er, hvor de så... Altså de laver, så vidt jeg husker, også nogle af de der gammeldags jernflasker der, som I kan gå ind og købe hos en købmand til campingpladsen og sådan noget. Men det er sådan nogle... og I kender dem også fra campingperiode, sådan nogle i kunstmateriale, altså glasfiber og en slags. Men dem laver det også i stort format. Og det, der er sket der, det er, at i USA til næste år vil man gerne køre, hvad hedder det, med lastbiler, der kører på LNG, eller ikke på LNG, stadigvæk det, de er ikke frosset, men altså på naturgas under tryk. Og det er kun cirka 30% i dag, som kan få lov at gøre det, afhængig af motoren og sådan noget, og så skal de jo passe det der udstyr. Og det er de sådan set på vej til, så der, det tegner lidt til, at der kommer et ordentligt ryk på salget af de der tanke til det, og så har de også nogen, hvor man transporterer, altså ligesom sådan, man har sådan en stor lastbil, tankvogn, der kommer ned til en benzinstation. Så nogle laver de også, der bare kører med gas. Og det, hvor ligger sådan nogle store, lange rør på dem, 8-10 stykker eller sådan noget, er det lavet som. Men det laver de også, og det vil der jo så også skulle være, hvis man skal have distribution og sådan noget rundt omkring over, at det kan komme fra mindre udvindingssteder af gas. Men så det går altså en rigtig vej, og kursen er der heldigvis omsider kommet op. Den var nede i 2,23, der er det værst, nu er det 35. Det er jo en aktie, der engang kostede 50-60. Og så har vi altså fået den der lunds ud, som via det der Ampurus-aktie, og det er ikke alverden meget. Og det har formelt set status af at være et udbytte. Så jeg ved ikke, om man skal betale skat af det herhjemme i Danmark. Det skal jo måske nok, men... Hvis man har dem hjemme i skuffen, det har vi faktisk selv nogle af, så på en eller anden måde, ellers hvis det er pension, er lige meget, men hvis det er derhjemme, så skal du tænke det. Så jeg vil sige, jeg tror faktisk, at han står for noget godt, og så er det alt det der med Purus, det er jo brint. Hvis man tror på brint, og det er jo så, det er jo early days, ikke? Altså brint i biler, og hvor det ellers skal blive brugt hinanden, så er Purus jo bliver fantastisk, men det er altså... Det er sådan begynder. Lige tidlig nok, måske. Ja, det er det. Okay, jeg, godt. Jeg vil sige, jeg dem, jeg selv har, og så videre, er jeg, og nu går kursen også op, så bliver en bedre humør, men altså, det ser ud til at gå den rigtige vej, og at de udvikling omkring det der med de der gastransport over, eller brug af det i lastbiler i stedet for diesel. Godt. Glimmer det. Ja. Tak, Lars Svendsen. Det var altså svar til Kenneth, der havde skrevet ind til os i fredags om Hexagon Composite. Lad os vende blikket mod det aktuelle aktiemarked her de sidste par minutter, hr. Svendsen. Ja. Det ser jo stadigvæk ganske godt ud. NNIT, ja. Den stiger altså 8%+, ja, så der er gang i den. Ja, ja, det går så måske lidt ud over Netcompany nede på. Ja, det er med på. Bavarian har det stadigvæk lidt svært nede med 1,35. Den har så også haft et par gode dage sådan her det sidste tid, så det er måske også fair nok, men man afleverer en lille bitte smule tilbage. Ja, hvis man er, har mod, så skal man jo have ned. Jeg har dem her til, ikke? Men ja. Altså, måske kunne vi gå det op til. Ja, ja, måske lidt højere op af halsen, hr. Svendsen. Ja, nå, og så er der jo altså Torm, hvis der er nogen, der sidder og bliver lidt bekymret for, hvad der sker med den. Den falder jo altså også her til morgen, men det er jo altså noget... 10 kroner ud over et eller andet, kommer udbytte. Eller andet udbytte. Ja. Så Svendsen, det skal man ikke være bekymret for. Nej, det går nok. Der kommer nogle regnskaber, næste par dage, der kommer i dag fra nat. Nordic American, så kommer der i morgen fra BVLPG, og på onsdag fra... og der kommer også fra Golden Ocean, og så kommer der onsdag fra Avance Gas, så der er gang i sagerne. Og der kommer også et regnskab i morgen fra Cutler, og du har lovet at lige stille op med kortet i telefonen, så vi ringer til dig, når du lige har kigget på tallet. Det er fint, jo. Glimrende, Svendsen. Ja. Man kan altid regne med dig. Ja. Ah, tak fordi du han var i studiet. Jeg kan løfte 1500 ton, så jeg kan kun løfte mindre ting. Okay. Tak fordi du var i studiet. Tak til Louis Feigenberg, der stod for teknikken i dagens udsendelse. Og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er som sagt tilbage igen i morgen tirsdag, hvor Per Hansen er på besøg, og vi altså ringer til Lars Svendsen og hører om Cutler. Jeg håber, I får en rigtig god dag derude på aktiemarkedet. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.